είναι περήφανη για σένα η γυναίκα σου. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Είμαστε στην τρίτη και τρίτη μέρα του Μάη. Με ένα τριήμερο της Πρωτομαγιάς που πέρασε και με εικόνες που έρχονταν από το χθες, από το κακό χθες αυτής εδώ της χώρας, που από ό,τι φαίνεται δεν μας έχει αφήσει πίσω. Δεν το έχουμε αφήσει και εμείς πίσω και είναι εδώ ξανά και ξανά να το ζούμε. Δεν ξέρω αν βρεθήκατε στις διαδηλώσεις, αν πιάσατε και το Μάη, ήταν τριήμερο, βόλεψε και για εκδρομές και για βόλτες και για διαδηλώσεις και για πορείες και για διαμαρτυρίες και για όλα, αλλά υπάρχει μία εικόνα από αυτό το τριήμερο που εμένα δεν με αφήνει να ησυχάσω, πώς να σας το πω. Υπάρχει μία εικόνα εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή η είσοδος των πούλμαν, των λεωφορείων με τους απεργοσπάστες που πάνε να δουλέψουν, παραμονή Πρωτομαγιάς, την άλλη μέρα ξημερώνει Πρωτομαγιά και πάνε να δουλέψουν στις θέσεις, στα πόστα των απεργών για να καταφέρουν να πάρουν ένα κομμάτι από τη δουλειά τους, για να κρατήσουν κάποιοι τη δουλειά τους. Κάποιοι από ό,τι έμαθα ήταν ήδη εργαζόμενοι της Κόσκο που τους ανάγκασαν να πάνε στη δουλειά ή που εν πάση περιπτώσει τους υποσχέθηκαν ότι, ή τους απείλησαν ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους και πήγαν. Και υπάρχει εκείνη η μαγική στιγμή, εκείνη η μοναδική στιγμή στην ζωή, στον εργασιακό βίο κάθε ανθρώπου που θα περνάει το πούλμαν. Θα είσαι μέσα στο πούλμαν, δίπλα ακριβώς θα έχει αστυνομία και παραδίπλα πίσω από τον αστυνομικό κλειό θα είναι οι συνάδελφοί σου. Θα είναι οι άνθρωποι των οποίων τις δουλειές πας να πάρεις. Νομίζω ότι σε αυτή την συγκλονιστική στιγμή, εάν δεν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας που έγινε και πολύ της μόδας τώρα να το λέμε με την Ουκρανία, εάν εδώ δεν είσαι με την σωστή πλευρά, με τη σωστή σειρά των πραγμάτων, έχεις κάνει ένα τεράστιο λάθος που θα σε κυνηγάει για όλη σου τη ζωή. Θα μου πεις, αν έχεις την υπόσταση, μάλλον δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να φανταστώ τι άνθρωποι είναι αυτοί, πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν τη δουλειά που τους λένε έλα να δουλέψεις ως απεργοσπάστης και πηγαίνεις. Ναι, πάντα θα υπάρχουν, θα μου πεις. Ναι, μου έκανε εντύπωση, θα σου πω. Ναι, μου θύμισε ιστορίες παλιές. Μου θύμισε ελληνικές ταινίες. Έχω φέρει ένα απόσπασμα να ακούσουμε σήμερα. Με στενοχώρησε, με πίκρανε, πώς να σας το πω. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι μπορεί την ώρα που έχει σκοτωθεί ένας εργάτης στην Κόσκο πριν από μερικούς μήνες, την ώρα που έχει σακατευθεί άλλος ένας, γι' αυτό ξεκίνησε η καινούργια απεργία στην Κόσκο, δεν μπορεί εσύ να υποτιμάς τον αγώνα των συναδέλφων σου, να λες έλα μωρέ δεν τρέχει τίποτα, εγώ θα πάω να πάρω τη δουλειά και θα πάω να καλύψω τα πόστα ώστε να συνεχίσει να δουλεύει το λιμάνι, η επιχείρηση, η φάμπρικα, οτιδήποτε άλλο θέλετε πείτε. Την εκπομπή ξεκίνησε η Marian Faithful φυσικά με το Working Class Hero και αυτός εδώ είναι ο Billy Bragg με το There is Power in a Union. Άκουσα ότι κάποιοι από τους απεργοσπάστες, από αυτούς που ήταν μέσα στα Πούλμαν, έκλαψαν όταν είδαν το σκηνικό αυτό. Δεν μου φτάνει. Θα μου πεις είσαι αυστηρός, δεν ξέρεις την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, της κάθε οικογένειας, του κάθε σπιτιού. Θα σου πω ξέρω πολύ καλά τις ανάγκες και των άλλων σπιτιών που είναι σε απεργία. Θα σου πω ότι διαβάζω τις επιστολές των γυναικών, την επιστολή των γυναικών των απεργών, που λένε ότι είναι περήφανοι, περήφανες για τους δικούς τους ανθρώπους. Μπορούν να πουν το ίδιο και οι γυναίκες των απεργοσπαστών. Θα μου πεις ενδεχομένως ότι είναι εύκολο να διχαζόμαστε σε απεργούς και απεργοσπάστες την ώρα που κάποιος άλλος πιο πάνω, πιο ψηλά, φταίει για όλα αυτά. Θα σου πω ότι έχεις δίκιο. Αλλά στο τέλος, απέναντί σου θα έχεις το βλέμμα, τα μάτια των απεργών και τα μάτια των απεργοσπαστών. Ακόμα και αν κλαίνε μέσα από το πούλμαν. Έφερα μαζί μου σήμερα αυτό εδώ το απόσπασμα. Είναι τα 6 τελευταία λεπτά. Σας είπα, τα βλέπα στις ελληνικές ταινίες αυτά. Είμαι και από τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει πολύ. Έχω δει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Και μερικές σκηνές σου μένουν, ρε παιδί μου, και λες, έρχονται τώρα. Αυτή είναι του 80 η ταινία που σας έχω φέρει. Και από το 80 πέρασαν, για βάλτε μέχρι το 22, 42 χρόνια μετά. Για να είναι τόσο επίκαιρο το τέλος της ταινίας Θανάση σφίξε και άλλο το ζωνάρι, Θανάση Βέγκος φυσικά, να είναι τόσο επίκαιρο, να είναι, ίσως φαντάζομαι οι πιο παλιοί θα την ξέρετε την ταινία, ο Βέγκος είναι φοριακός, βρίσκει στην εταιρεία Ξεζουμίδη, έτσι λέγεται, στην εταιρεία, στο εργοστάσιο Ξεζουμίδη, βρίσκει, όπου τυχαίνει να δουλεύει και η γυναίκα του μάλιστα, βρίσκει ένα σωρό παρατυπίες και επειδή ο Ξεζουμίδης έχει τα πόστα και τα κονέ, τον εφοριακό τον στέλνουν πάνω στον Εύρο και μετά κάνει απεργία πείνας και μετά έρχεται ένα λεωφορείο αφού τον απολύουν από την εφορία και του λέει «Θέλεις μεροκάματο?» «Μεροκάματο δεν θέλω, πάμε» λέει «να δουλέψουμε». Και με τα χέρια μας λίγο, όλο γραφείο, γραφείο. Πάμε στη φάμπρικα. Και πού πάμε ρε παιδιά? Για ακούστε παρακάτω. Μάστορα, είσαι για μένα κάνοντας σε φάμπρικα. Σε φάμπρικα, μωρέ, μπράβο. Και πόσο? 1000 και. Καλό, πάμε πριν το μετανιώσεις. Και πού πάμε? Έλα μαζί μου. Επιτέλους, να φύγουμε από τη μούχλα, από τα γραφεία. Να κάνουμε και λίγη χειρονακτική δουλειά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τα χέρια μας. Πού πάμε ρε παιδιά? Μήπως ξέρετε σε ποια φάμπρικα πάμε? Είμαι το νούμερο 8. Όλοι με ξέρουν με αυτό. Παιδιά, φέρνουν απεργοσπάστες από την πίσω πόρτα. Έσκος! ξέζουμε ήδη, μας φέρατε να δουλέψουμε. Εδώ έχει απεργία. Αντίχριστοι, μας φέρατε για απεργοσπάστες. Να φάμε το ψωμί του συναδέλφου, το ψωμί της γυναίκας μου. Παιδιά, πάμε κάτω να τους πούμε ότι δεν είμαστε απεργοσπάστες. Θα μας λιτζάρουνε, δεν θα προλάβουμε. Οδηγέ, άνοιξε την πόρτα. Αποκλείεται, τη θέλω τη ζωή μου. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε την τάξη αμέσως. Μη συγχύζεσαι, μπαμπά. Μπαμπάκια, μπαμπάκια. Σε παρακαλώ, μπαμπά. Προσεχή, προσεχή. Αστυνόμε, θέλω να προσέξεις τη γρομάλα. Εξωρή απεργοσπάστες, εξωρή απεργοσπάστες. Είναι ό,τι πρέπει για φάλαγγα, συμφωνείς, ε? Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ. Απομακρυνθείτε. Παρακαλώ, απομακρυνθείτε από την είσοδο. Εξωρή απεργοσπάστες, εξωρή απεργοσπάστες. Εξωρία πέργος φάστε! Θα γίνει μακελιό! Πέργος φάστε! Εξωρία πέργος φάστε! Εξωρία πέργος φάστε! Προσοχή, προσοχή! Εδώ πούλμαν, σας ομιλεί το πούλμαν! Παιδιά, κάντε λίγο ησυχία για να μ' ακούσετε! Εξωρία πέργος φάστε! Ο Θανάσης, δεν είναι δυνατόν. Συνάδελφοι, πρώτα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, σας δηλώνω ότι δεν είμαστε απεργοσπάστες. Κατεβείτε κάτω, κατεβείτε κάτω. Πριν λυθεί η παρεξήγηση, αυτό ξεχάστε το. Εδώ πούλμαν, σας ομιλεί το πούλμαν. Συνάδελφοι, δεν φταίμε. Μας πήρανε για δουλειά, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν σε πιστεύουμε, ξέραμε. Παιδιά, ησυχία. Δεν με πιστεύετε. Εγώ με ρε παιδιά, ο Θανάσης, ο Μαγκάνας, ο πρώην εφοριακός, ο πρώην απεργός πείνας. Έχω μαζί μου και το μήνυμα που μου στείλατε. Ορίστε. Εκ μέρους των αδελφών νοσοκόμων, όχι λάθος, εκ μέρους των απεργών Ξεζουμίδη, σου συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα σου. Έτσι κι εμείς τώρα συμπαραστεκόμαστε στο δικό σας αγώνα. Με πιστεύετε τώρα, για δεν με πιστεύετε. Μόνο που αυτά ρεγαμό το γίνονται μόνο στις ταινίες τελικά. Στην πραγματικότητα πέρασαν μέσα στην Κόσκο οι απεργοσπάστες. Και όχι μόνο πέρασαν, αλλά ξημέρωνε και πρωτομαγιά. Ο μπαμπά, τι έπρεπε στον μπαμπά? Νικήτα! Νικόδη με! Με βρικόλακα σε μιλάω! Βρικόλακα! Γιατί εμποδίζει το Πούλμαν να εισέλθει εδώ στο οποίο βρίσκονται εργαζόμενοι. Νικόδη με! Με βρικόλακα σου μιλάω, έλα εδώ! Δεν σκόπι να πεις να πεις βρικόλακα! Θα σου πω στο κεφάλι! Όλοι μαζί και εμείς άνα, παντού μαζί. Μαζί στη δουλειά, μαζί στο σπίτι, παντού και πάντοτε μαζί. Κανένα πρόβλημα. Και τα παιδιά, Θανάση μου. Τα παιδιά, είδες παραλίγο να τα ξεχάσω. Ρε προβλήματα, όλο προβλήματα. Μην ανησυχείς, Θανάση μου. Θα βρούμε τρόπο να τα ξεπεράσουμε όλα. Τελικά αυτό, στο χέρι μας είναι. Από μας εξαρτάται. Όλοι μαζί μας, δυνατέ, 1980, Θόδωρος Μαραγκός ο σκηνοθέτης, Καραγιάννης Καρατζόπουλος η παραγωγή, ο Θανάσης Βέγκος, η Άννα Ματζουράνη η σύζυγος, ο Ηλίας Λογοθέτης, ο Αντώνης Αντωνίου, ο Αλέκος Λιβαδίτης, ο Αλέκος Λιβαδίτης έπαιζε τον Ξεζουμίδη και ο Τσάκωνας, ο Κώστας Τσάκωνας, στο ρόλο του βρικόλακα, του χαφιέ εκεί της εργοδοσίας. Thank you. η φαμπρικά δε σταματά. Δουλεύει νύ, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πά, ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πά, ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια δύο δέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο οκτώ, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο οκτώ, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Ο Λάκης Χαλκιάς εδώ, στίχους του Γιώργου Σκούρτη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, φυσικά η Φάμπρικα. Με αυτό το θέμα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με αυτή τη σκηνή που έτσι για μένα τουλάχιστον και νομίζω ή ελπίζω, όχι μόνο για μένα, σημάδεψε όλο το τριήμερο, με την απεργία να συνεχίζεται, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν τα στοιχειώδη, συλλογική σύμβαση εργασίας στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο. Στην Κόσκο που πέρασαν κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων και μας είπαν, ναι και του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή κυβέρνηση, που μας είπαν πόσο πολύ έχει εξελίξει το λιμάνι και πόσο καλά είναι τα πράγματα και ότι είναι πρότυπο το λιμάνι εκεί. Και που τώρα βρίσκονται στην πλευρά των απεργών, υποτίθεται. Διαβάζω ανακοινώσεις, βλέπω πολλά δελτία τύπου. Πήγαινε να το μαζέψεις τώρα αν μπορείς. Πήγαινε τώρα να επιβάλεις σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Ούτε φόρους, ούτε ΦΠΑ δεν πληρώνει η Κόσκο στο λιμάνι. Παρόλα αυτά, παρά τα κέρδη, στους εργάτες δεν υπάρχουν ούτε μέτρα ασφαλείας όπως θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και οι άνθρωποι είναι στο δρόμο. Και όχι μόνο είναι στο δρόμο, αλλά έχεις και τον απεργοσπαστικό μηχανισμό να λειτουργεί μια χαρά. Στο επόμενο, η φωνή που θα ακούσετε είναι, θα ακούσετε δύο φωνές. Είναι η Φλωράνς Ρίης και μετά ο Πίτε Σίγκερ. Γι' αυτό το ιστορικό τραγούδι, το Which Side Are You On, αυτό που ακούτε και σε διαφημίσεις της εκπομπής. Η Φλωράνς Ρίης έγραψε αυτό το τραγούδι το 1912, ούσα 12 χρονών μόλις. Ο πατέρας της ήταν μεταλλορύχος στο Κεντάκι και αργότερα και ο σύζυγός της ήταν μεταλλορύχος στο Κεντάκι. Και το έγραψε αρχικά το 12 και το συμπλήρωσε το 31, όταν ακριβώς έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις των μεταλλορύχων. Και σε αυτό το τραγούδι λέει, διάλεξε ακριβώς με ποια μεριά θες να πας, με ποια μεριά είσαι. Στην περίπτωση του συζύγου της δε, ο τοπικός σερίφης εκεί, όπως σταμάτε εδώ στον Πειραιά, όπως και αυτοί οι καραβανάδες, οι ένστολοι λιμενικοί, αυτοί με τις κουκούλες, αυτοί που αποθούν βάρκες στο Αιγαίο, οι ίδιοι πρέπει να είναι, με κουκούλες για να μην φαίνονται τα πρόσωπά τους, πόσους συμβολισμούς μπορεί να έχει μία μόνο εικόνα από το λιμάνι, ρε παιδί μου. Τότε ο σερίφης, ο Blair, J.H. Blair, είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει με τους άντρες του, έχοντας προσληφθεί ο σερίφης από τους ιδιοκτήτες των μεταλλείων, από τους ξεζουμίδιδες εκείνης της εποχής, εισβάλλει στο σπίτι της να βρει τον άντρα της να τον σκοτώσει. Ευτυχώς τον έχουν ειδοποιήσει, έχει φύγει, αλλά μένει στην ιστορία το τραγούδι της αυτό ως ύμνος της αμερικανικής εργατικής τάξης. Στα 86 της, λίγο πριν πεθάνει, λίγες μέρες πριν πεθάνει, τραγουδά η ίδια το τραγούδι της και συμπληρώνει μετά το ηχητικό που θα ακούσετε, συμπληρώνεται με μία από τις πρώτες εκτελέσεις του Πίτε Σίγκερ που έμεινε προφανώς ιστορική. Come all you poor workers, good news to you, I'll tell how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle, we know we're sure to win. Because we've got the gun, thugs a-looking very thin. Which side are you on? Which side are you on? If you go to Harlan County, there is no neutral there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son. And I'll stick with the union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Εμείς οι γυναίκες και σύντροφοι των εργαζομένων απεργών της Κόσκο δηλώνουμε περήφανες για τον μεγάλο αγώνα των συντρόφων μας, για την παλικαρίσια στάση τους που ήδη έχει αγκαλιαστεί από εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Ο αγώνας σας είναι δίκαιος, είναι αγώνας για να γυρνάτε γεροί πίσω στα σπίτια μας, για να χαιρόμαστε τα παιδιά μας, να ζούμε με αξιοπρεπείς συνθήκες και απολαβές, να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, την αποφασιστικότητα και το πείσμα σας. Παίρνουμε και εμείς θάρρος από την αλληλεγγύη που δέχεστε από όλο τον εργαζόμενο λαό. Δείχνετε δρόμο και σε εμάς σαν εργαζόμενες σε όλη την εργατική τάξη. Αυτά λένε οι σύζυγοι, οι σύντροφοι των απεργών. Οι σύντροφοι των απεργοσπαστών τι λένε άραγε. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Έκανε το κουκουέ μια... στο βίντεο αυτό από τα καμιόνια που μπαίνουν έβαλε το τραγούδι του Νταλάρα που λέει «Πέντε καμιόνια στείλαν στου φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γερμάτα απεργοσπάστας».

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Αυτή εδώ είναι η Grace Jones Strange. Φυσικά αυτό κάποτε κάποιος μου το έχει ζητήσει ως εκείνο με τις κατσαρόλες μπορείς να παίξεις, γιατί μοιάζει έτσι όταν ξεκινά η εισαγωγή. Και είναι και στο βασικό soundtrack της ταινίας Frantic με τον Harrison Ford, αν δεν την έχετε δει. Ψάξτε την, είναι ενδιαφέρουσα. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Λοιπόν, είμαστε στην Τρίτη, 3 Μαΐου, καλό μήνα και πάλι, μετά από ένα τριήμερο που σας είπα, εμένα τουλάχιστον μου έκατσε αυτή η εικόνα των λεωφορείων με τους απεργοσπάστες. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτό στην επικαιρότητα. Καταρχάς, χθες, ενώ εμείς είχαμε αργία εδώ, όχι όλοι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε άλλους τομείς υπάρχουν απεργοσπάστες, εννοώ και στα της δημοσιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, χθες είχαμε και συνάντηση, σύσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις απαιτήσεις της Ρωσίας να πληρώνεται σε ρούβλια, της Gazprom συγκεκριμένα, να πληρώνεται σε ρούβλια και το κόψιμο, το γύρισμα της στρόφιγγας προς το κλειστό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο για την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιβεβαίωσαν, λέει, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας, είχε πάει και ο δικός μας ο Σκρέκας εκεί, την αλληλεγγύη και την κοινή στάση των χωρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σαν μία γροθιά θα παλέψει για την απεξάρτησή της από το ρωσικό αέριο κλπ. Και πολύ καλά θα κάνει να παλέψει για την απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, μόνο που θα επιδιώξει, όπως φαίνεται, να εξαρτηθεί από το αμερικανικό φυσικό αέριο, το LNG, και εκεί πια τα πράγματα. Εκεί, αλήθεια, πώς τα πληρώνουμε στους Αμερικανούς, σε ευρώ ή σε δολάρια? Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, δεν το έχει διευκρινίσει κανείς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συζήτηση είχε να κάνει με το πόσα είναι τα αποθέματά μας. Μάλιστα, υπάρχει και μια Γερμανίδα υπουργός στην Γερμανία προφανώς, που είπε ότι καλό θα είναι οι πολίτες της χώρας να αρχίσουν να κρατούν προμήθειες. Δεν ξέρω αν αυτό θα τους οδηγήσει όλους τους Γερμανούς στα σούπερ μάρκετ. 10 λίτρα νερό, λέει, 3 κιλά κρέας, τόσα κιλά στάρι να έχει το κάθε σπίτι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και αρχίζει λιγάκι κάπως το πράγμα να σοβαρεύει. Ο δικός μας ο Υπουργός Ενέργειας πήγε για μία ακόμα φορά και είπε, για να έρθω τώρα στα εδώ, γιατί σιγά σιγά τσουπ σου ξεπετάγεται από την άκρη και η ρήτρα αναπροσαρμογής, είπε να μπει πλαφόν, η θέση της Ελλάδας είναι να μπει πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματος και να υπάρξει μία κοινή στάση των Ευρωπαίων για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μόνο που, όπως καταλαβαίνετε, τους Ευρωπαίους λίγο τους καίει αυτό. Μας βγάζει ανακοίνωση ο κύριος Κρέκας, τι είπε αυτός. Προσέξτε, όλοι οι άλλοι συζητούσαν σε τι θα πληρώνουν τη Ρωσία. Μάλιστα, υπάρχει και ο Ιταλός υπουργός, ο οποίος σε μια συνέντευξη του είπε ότι θα έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία στις εταιρείες τις ευρωπαϊκές να αγοράζουν σε ρούβλια, αν η Ρωσία θέλει ρούβλια, ώστε να μην ξεμείνουμε. Έτσι σας το λέω πολύ απλά. Μετά το πήρε πίσω βέβαια, γιατί η κοινή γραμμή, ξέρετε, επιβάλλει κλπ. Μέχρι να βρούνε την κοινή γραμμή για το σε τι θα αγοράζουμε το φυσικό αέριο, το ρωσικό, από το οποίο ναι μεν θέλουμε να απεξαρτηθούμε αλλά δεν μπορούμε άμεσα, δεν φαίνεται να νοιάζεται κανείς για το κόστος που έχει το ρεύμα στην Ευρώπη. Και πώς να νοιαστεί την ώρα που εσύ ως Ελλάδα έχεις το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη. και σε σχέση με τους μισθούς και σε σχέση με το πραγματικό κόστος του ρεύματος, γιατί έχεις ένα ωραίο χρηματιστήριο ενέργειας που δεν κάνει διαπραγμάτευση για τις τιμές μηνός ή διμήνου ή τριμήνου, αλλά κάνει μόνο για την επόμενη μέρα και το ρεύμα πηγαίνει στο Θεό. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Να μην πληρώσετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Έχω και πολλά μηνύματα για όσα συζητούσαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, για την κοινή στάση που πρέπει να έχεις, ειδικά εσύ που έχεις να πληρώσεις, που θα τα φέρεις βόλτα. Τα είπα και τα ξανά είπα. Μου γράφει μάλιστα και μία φίλη ποιος είναι ο δικηγορικός σύλλογος που είπα ότι κάνουν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι κάνουν. Φίλοι Λαμπρινή, σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν είστε και αν μου γράφετε από εκεί, πηγαίνετε στο δικηγορικό σύλλογο. Είναι η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων που συνέστησε ένα προεδρείο, μια αντιπροσωπεία εν πάση περιπτώσει, που κινούνται νομικά κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Οπότε δεν είναι ένας ή δύο δικηγορικοί σύλλογοι μόνο. Λοιπόν, που λέτε, πήγε ο Σκρέκας, τους είπε, εμείς θα λέγαμε από την Ελλάδα να μειώσουμε, να βάλουμε πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και στα καύσιμα και στην τιμή που πωλείται το φυσικό αέριο στους καταναλωτές κλπ. Όχι ότι δεν τους νοιάζει, αλλά είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι εδώ έχουν να κάνουν κοινή πολιτική σε σχέση με το πώς θα αγοράζουμε και το πώς δεν θα ξεμείνουν, πώς δεν θα τελειώσουν τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης. Είμαστε, λέει, στο 32% είναι γεμάτες οι δεξαμενές αυτή τη στιγμή. Και έρχεται καλοκαίρι, μην νομίζετε ότι φυσικό αέριο χρειάζεστε μόνο το χειμώνα για να ζεσταθείτε. Έρχεται καλοκαίρι που θα θέλει air condition, άρα πάλι ρεύμα. Και οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ιδιαιτέρως στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη δουλεύουν και το καλοκαίρι, έχει υπόψη σου, δεν είναι μόνο το χειμώνα. Λοιπόν, ενώ οι Ευρωπαίοι συζητούσαν αυτά, ο δικός μας ο Σκρέκας έλεγε, ρε παιδιά, τι θα γίνει, μήπως μειώσουμε το ρεύμα. Κανείς δεν του δώσε σημασία. Καμία ανακοίνωση επ' αυτού δεν βγήκε. Έστειλε ο ίδιος ο υπουργός μια ανακοίνωση για το τι είπε ο δικός μας, τι είπε αυτός δηλαδή, στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας. Για απάντηση μηδέν. Και αφού η απάντηση αργεί, είμαστε στις ορέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, για το πότε θα ληφθεί επιτέλους ένα πακέτο μέτρων, σοβαρών μέτρων όμως, όχι τα 13 ευρώ στη βενζίνη, για την μείωση των λογαριασμών. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να σας δώσω όλη την εικόνα, να πιάσω την ουρά, το νήμα από λίγο πριν το τριήμερο, ότι δεν θα ξαναδούν οι πολίτες δεν θα ξαναδούν λογαριασμούς 4 και 5 φορές πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, Υπουργέ μου, γιατί αν δεν ξαναδώ 4 και 5 αλλά δω 3 φορές πάνω, δεν είμαστε καλύτερα. Θα μου πεις, μπορεί να ήταν μια φράση τώρα και εσύ μην το παίρνεις της μετρητής. Γενικά θα επανέλθουν οι λογαριασμοί εκεί που ήταν. Θα πάρει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, συζητάνε, λέει, το πλαφόν στην ενέργεια με το παραπάνω κόστος στις εταιρείες, στους παρόχους, να το καλύπτει η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή πάλι εσύ θα το πληρώσεις. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις ποτέ από το να το πληρώσεις εσύ. Απλά μπορεί να μην είναι άμεσα από την τσέπη σου, θα είναι από τον κρατικό. Γιατί οι εταιρείες τι δηλαδή, να κλείσουνε, ζητιάνοι να γίνουνε, ότι έχουν βγάλει κάτι υπερκέρδη, ότι δεν τα φορολογεί κανείς, ότι το χρηματιστήριο ενέργειας θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Είναι μικρές λεπτομέρειες που δεν θέλω να σε αγχώσουν. Πάντως, οι ανακοινώσεις που μας έρχονται, και θα δεις ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε νεότερα. Κάνε υπομονή, τουλάχιστον μην πληρώσεις τη ρήτρα, ξεκάθαρα το λέω ξανά. Αν πλήρωσες, τι να σου πω τώρα, αν θα τα πάρεις πίσω, ναι, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά τέλος πάντων. Οι ανακοινώσεις που θα έρθουν θα έχουν να κάνουν με πλαφόν, από ό,τι φαίνεται, και με κάλυψη της απώλειας των κερδών στις ιδιωτικές εταιρείες, στους τέσσερις δηλαδή μεγάλους παρόχους, να τους ξαναπούμε, Μυτιληναίος, Λάτσης Βαρδινογιάννης, Περιστέρης από την Τέρνα και ΔΕΗ. Όμορφα. Και Κοπελούζος, συγγνώμη. Σε αυτούς λοιπόν δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση, διότι η κυβέρνηση θα καλύψει από ό,τι φαίνεται τις απώλειες των κερδών και άρα θα το πληρώσεις μέσω του προϋπολογισμού. Δεν θέλω να στο λέω από τώρα για να σου έρθει λίγο γλυκά όταν θα μάθεις ότι θα γίνει έτσι. Το πότε είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες, διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα, που όμως μπορεί να είναι κακοί, να είναι, πώς να σας το πω, να μην συμπαθούν πολύ το Μητσοτάκη. Ότι ο λόγος που το καθυστερεί, καλά, η μία εξήγηση είναι ότι περιμέναμε να δούμε μήπως η Ευρώπη πήγε, σας είπα, τους είπε ως κράκας να μειώσουμε, να βάλουμε πλαφόν. Του είπανε, ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστεί. Ότι περιμέναμε τόσο καιρό, μήπως η Ευρώπη, ρε παιδί μου, το δει λίγο συνολικά το ζήτημα της ακρίβειας, μόνο που ο Γερμανός αυτή τη στιγμή πληρώνει φτηνότερο ρεύμα από σένα, παρόλο που έχει τον τριπλάσιο μισθό από σένα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Γάλλο, το ίδιο συμβαίνει και με τον Ισπανό. Ειδικά στην Ισπανία είπανε για μειώσεις του ρεύματος κατά 40 με 50% και στην Πορτογαλία. Μόνο εσύ πληρώνεις σαν το κορόιδο. Κι εγώ δηλαδή. Και αφού περιμένουμε και δεν γίνεται τίποτα απ' έξω, ήδη από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, αν θυμάστε αυτό, ήταν 16 Απριλίου. Βρε, 16 Απριλίου με 3 Μαΐου, έχει περάσει ο μισός μήνας. Πότε? Και εντωμεταξύ έρχονται οι λογαριασμοί. Άσε που και να πάρθει σήμερα το μέτρο, οι λογαριασμοί καθαριστικοί θα συνεχίσουν να έρχονται, γιατί γράφει το κοντέρ και το λογαριασμό θα τον πάρεις μετά από 2 μήνες. Που σημαίνει ότι πάλι θα τον δεις αυξημένο το λογαριασμό. Και ας λέει ο οικονόμ. Εκτός αν έχει κάτι αναδρομικό, δεν ξέρω. Μακάρι. Άρα μέχρι το καλοκαίρι θα πληρώνεις αυτούς τους λογαριασμούς, ακόμα και αν έβγαινε αύριο το πρωί, σήμερα ρε παιδί μου ο Μητσοτάκης, και έλεγε κομμένο πλαφόν εκεί, δεν έχει τίποτα παραπάνω. Πάλι μέχρι το καλοκαίρι θα πληρώνεις. Αλλά η ουσία είναι ότι περιμένει, λένε οι κακές γλώσσες, να το φιξάρει, να το φέρει εκεί που θα είναι λίγο, γιατί τώρα έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, να το φέρει λίγο εκεί που θα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει λίγο μπούγιο και να είναι αυτή η κεντρική είδηση που θα βγει, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας 6 με 8 Μαΐου, τώρα, το Σαββατοκύριακο το που μας έρχεται. Ή ακόμα καλύτερα, να το κάνει στις 15 Μαΐου, που είναι η εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση που θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχηγοκεντρικό κόμμα και θα είναι εκεί για να χαλάσει λίγο το πανηγύρι του Τσίπρα. Οπότε πρόσεξε τώρα εσύ, για να σου μειωθεί το ρεύμα, περιμένεις να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Να ξαναβγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πανηγυρικά. Είναι μπερδέματα αυτά, έτσι τα φέρνει η ζωή. Τι να κάνεις καμιά φορά, ξέρεις. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Εν πάση περιπτώσει, θα βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα κατάλληλο timing για να σου ανακοινώσει ένα πλαφόν στην ενέργεια, στην τιμή της ενέργειας, η οποία θα πληρωθεί και το υπόλοιπο κόστος θα πληρωθεί πάλι από σένα, αλλά μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Περιμένω κι εγώ μαζί σου. Στα δικά σας μηνύματα, η Μαρία που μου είχε ζητήσει το Gats Away on Business του Tom Waits μου λέει, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής πρέπει να πράξουμε ακριβώς έτσι, συλλογικά και μαζικά, να καταφέρουμε να αντισταθούμε και να ξυπνήσουμε από αυτό το λίθαργο που βρισκόμαστε. Δεν σου κρύβω ότι και εγώ ώρες σε ένα συνωμοσιολογικό παραλήρημα σκέφτομαι ότι μπορεί όλο αυτό να είναι ένα πείραμα το οποίο έχει σκοπό να ελέγξει τις αντοχές και τις ανοχές μας. Πραγματικά, μου λέει, θα ήταν αυτό μια εξήγηση. Σα Σας κέντρισε το ενδιαφέρον αυτό με το πείραμα που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν έχετε ακούσει. Έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να σου έρχεται ο λογαριασμός, να βλέπεις τον άλλο να χτίζει βιλάρες, να βγαίνει ο Άδωνης να σου λέει με τα λεφτά του τα χτίζει, τι θέλεις εσύ τώρα. Τα λεφτά του τα οποία είναι ένα χιλιάρικο τη μέρα επειδή αναμόρφωσε τη ΔΕΗ. Και πάνω εκεί που έχεις τον καημό σου, περιμένεις το Μητσοτάκη να κάνει κάτι για να ελαφρύνει το ρεύμα, σου έρχεται 13 ευρώ η κοροϊδία στο επίδομα για τα καύσιμα και περνάει και ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ μπροστά σου. Λέω, αυτό πρέπει να είναι πείραμα, αυτό έλεγα, ότι κάτι πρέπει να μας συμβαίνει. Μου γράφει ο Νίκος, ο φίλος από το Ρέθυμνο, μου λέει, δεύτερη φορά είπες για το κοινωνικό πείραμα και θυμήθηκα αυτό και μου στέλνει ένα βίντεο που είναι, θυμάστε τότε με τα μνημόνια που ήταν σε ένα εργαστήριο μέσα που είχαν ένα τζολιά που έσκαβε όλη μέρα και λέει, βρήκαμε τον τέλειο εργαζόμενο, τον τέλειο πολίτη. Έλληνας λέει, σκάβει, δεν μιλάει, του κόβεις το μισθό, του κόβεις κι άλλο, δεν μιλάει, εκεί συνεχίζει και σκάβει. Ένα με κούκλες, ένα σκετσάκι, ψάξτε το να το δείτε, είναι ενδιαφέρον, αν δεν το είχατε δει τότε. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. Ο φίλος ο Νικόλας μου γράφει για τις προκλητικές δηλώσεις αυτού του ακατανόμαστου του βουλευτή που είπε ότι πέθανε το τσάμπα, λες και ήταν ποτέ τσάμπα το ρεύμα. Τι ζούμε, ρε παιδί μου, τι ζούμε, πόσα πράγματα, πόση ανοχή μπορείς να δείξεις όλα αυτά. Ναι, βάλτε το και αυτό μέσα σε εκείνο το πείραμα που σας έλεγα. Λογαριασμός, αναμονή για το πλαφόν που δεν έρχεται, ο ποδηλατικός γύρος με τη ΔΕΗ, ο άλλος που χτίζει τις βίλες και ο άλλος που έρχεται και σου λέει, έλα μωρέ, τι θέλεις, πήγε να πληρώσει το λογαριασμό στο τζάμπα, πέθανε. Μου λέει λοιπόν ο Νικόλας, οι προκλητικές δηλώσεις αποσκοπούν διαχρονικά στο να αποπροσανατολίζουν την επικαιρότητα. Οι δηλώσεις ειδικά κάποιων όπως ο Άδωνης πιστεύω ότι αποσκοπούν επίσης και στο να μετατοπίζουν το δημόσιο διάλογο όλο και πιο ακροδεξιά, όλο και πιο παράλογα. Οι δηλώσεις για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ έχουν και ένα τρίτο σκόπο, συγκεκριμένο και συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουν την κοινωνία να πληρώνει τα κερατιάτικα αντί να δράσουν ως πολίτες και καταναλωτές που θα αμφισβητήσουν μια αυθαίρετη χρέωση. Δεν είναι καταπληκτικό που οι θειασότες των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούν να πληρώνεις ιδιωτικούς λογαριασμούς σαν να ήταν δημόσια μπιλιέτα. Και θα το πάω και πιο μακριά, μου λέει τώρα. Those who can be offended should be offended. Δηλαδή, γιατί εξοργίζεστε με τις εκάστοτε δηλώσεις? Αν είναι εκτός τόπου και χρόνου, απλά αγνοήστε τις, ηρωνευτείτε τις, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά γιατί η θυμική αντίδραση? Θα κλείσω, μου λέει, με το τυπικό μου. Καλά μας κάνουν, μνημόνια για πάντα και ο Κούλης η αναρχική επιλογή. La peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme une triplette de belle vie. Αναρχική επιλογή εννοεί ο Κούλης, για να συνεννοούμαστε προφανώς, για να σε πάει όσο γίνεται πιο κάτω, να φτάσει στο εκεί που δεν πάει, στο μη περαιτέρω, μήπως και σε κάνει να συνεχίσεις να δεις λίγο, να αντιδράσεις, ξέρω κι εγώ, κάπως έτσι. Μπορεί με μία οπτική, μπορεί να είναι και αναρχική στο βάθος της η επιλογή αυτή. Ακούγοντας το τρίο της Belleville, τη μουσική υπόκρουση από την πολύ καλή ταινία Κινουμένων Σχεδίων, να σας πάω λίγο μέχρι τη Γαλλία, εκεί που λέει ότι προετοιμάζεται ένας μεγάλος, μια μεγάλη συνεργασία. Η αριστερά του Μελανσόν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε τον τρίτο γύρο των εκλογών, μην νομίζετε ότι τελειώσαν τα πράγματα, εκτός από το να έχει πρόεδρο η Γαλλία πρέπει να έχει και κυβέρνηση, και η κυβέρνηση θα βγει από τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, και εκεί, αυτός είναι ο λεγόμενος τρίτος γύρος, η πλευρά της αριστεράς φαίνεται ότι δημιουργεί μια καινούργια συνθήκη. Δηλαδή, να σας το πω απλά, ο Μελανσόν μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, μαζί με τους οικολόγους και μαζί και με τους σοσιαλιστές πιθανώς, θα είναι σε ένα κοινό μέτωπο το οποίο θα αντιμετωπίσει την Λεπέν και τον Μακρόν φυσικά. Και που δεν αποκλείεται να είναι ο Μελανσόν ο δεύτερος σε αυτή την υπόθεση, για να μην σας πω ίσως και πιο ψηλά. Γιατί δημιουργεί ένα κλίμα και γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αποχής που μπορεί να κινητοποιηθεί με αυτό τον τρόπο και να ψηφίσουν στις βουλευτικές διαφορετικά οι Γάλλοι. Και μην αποκλείσετε να τον δείτε, έχω γράψει, έχω πει ότι αυτής της εκλογής, αυτών των εκλογών η έκπληξη ήταν ο Μελανσόν, αυτών των εκλογών η είδηση στη Γαλλία ήταν ο Μελανσόν και ούτε ο Μακρόν ούτε η Λεπέν. Μην εκπλαγείτε αν τον δείτε και πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Μελανσόν, εδώ θα είμαστε, καθίστε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ποιος ακούει μετά εδώ το πρώτο θέμα, το Άι Εφημερίδα, την κυρία Γιαννακάτη, σύζυγο του Άι Εφημερίδα, του ιδιοκτήτη του Άι Εφημερίδα, που λέει η παλαβή αριστερά στη Γαλλία και κάτι τέτοια και τα συγκρίνουν από εδώ, από εκεί, η αριστερά, η κακιά, η αυτή που δεν θέλει. Καθίστε εσείς εκεί με τους απεργοσπάστες, να αυτό, αφήστε τους άλλους να πούν αυτά που πιστεύουν, τουλάχιστον. Όσο για τους χαρακτηρισμούς, κρατήστε τους για τους εαυτούς σας. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? Για το θέμα του ρεύματος, ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος μου γράφει. Για την ακρίβεια και το ρεύμα, η γνώμη μου είναι ας μην το πληρώσει ένα χωριό για αρχή και έπειτα μια πόλη και έπειτα όλο το νησί. Τι θα κάνουμε, θα το κλείσουν το μαγαζί και ψάχνω άλλον έναν? Εφόσον δεν βγαίνεις, μην το πληρώσεις και δεν θα το πληρώσω ούτε κι εγώ για να σου συμπαρασταθώ. Είναι τα λόγια μου, αυτά μου λέει, είναι τα λόγια μου προς αυτούς που λένε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχω βρει ούτε έναν. Ας ξεκινήσουμε δύο και να γίνουμε χιλιάδες. Και ας με φωνάζουν, λέει, κομμουνιστή λόγω απόψεων και κόκκινης ενδυμασίας. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Ο Μήνος Ίκαρος σας καλεί να αφήσετε τους καναπέδες και ακόμα και αν δεν τους αφήσετε να πάτε έξω να τρώτε τα κρυγόνα, τουλάχιστον λέει ξεγραφτείτε από τα ρημάδια αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και από όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα ότι όλα χρειάζονται. Όλα στη σωστή τους διάσταση και όπου μπορείς. Ναι, δεν θα γίνει από το πληκτρολόγιο η επανάσταση, να είστε σίγουροι. Αλλά σε πολλά ζητήματα έχουν κερδιθεί μάχες και από τα πληκτρολόγια. Ούτε δαιμονοποίηση, ούτε τα ιεροποιώ. Σε κάθε περίπτωση, τον δρόμο τελικά στον δείχνουν οι εργάτες της Κόσκο, εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Έχω αρκετά μηνύματα ακόμα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια χαρά. pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar, es él la sola causa de todo mi quebranto, es él la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto.